بسم الله الرحمن الرحيم باب طيب عرقه صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك به باب دې په بیان د خوشبوئی د خلو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کې وتبرک به او تبرک حاصلول په دغه خلو باندې پدی تبرک حاصلول وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم را دنشو وی پا مغبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا اے ادشو و زمونگ سرا دغرمی قیلو لے کڑے وقال عندنا قیلو لے کڑے وخوب کڑے و زمونگ سرا فقال عندنا اي ناما دا د قال يقيل نذ قيلولي توي او قال يقول ذ قول نذ غوينا توي خوب کړو زمونږ په کور کې فقال عندنا فعرقا خلی شوو ځکه د حجاز مقدس ګرم وطن دی او په مدینه منوره او مکه مکرمه کې سخت ګرمي وي د ګرمۍ په وطن کې سړی خولی کی وجاءت امي بقاروره راتلل کړیو زما مور په یو شیشه سرا دانس رضی الله نو مور دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها راتلل کړیو په یو شیشه سرا فجعلت شروش وتسلط العرق فيها را جمع کول خلپ دی کی تسلطو پا زمید لام سرده و کسرم پا کی جائز ده تسلطو تسلطو او دا دیتوئی چی او شی پا گوتا مسکه ای تمسحوهو مسکول دا دا خوال فیها پا دیکی مسکولا او دیکی را جمکولا فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راویخشو النبی کریم علیہ الصلاة والسلام دا خوبنا فقال فرمائلو یا ام سلیمن اے ام سلیم رضی اللہ عنہ ما هذا الذي تصنعين سدی دا هاغ چتی کے دا سکے تو خو خلا را جمع کے قالت ندیو فرمائل هذا عرقك حبیب دا استا خلا دا نجعلوه فی طیبنا دا چې مونږه خوشبوې جوړو نو پاغه کې ګړو ګرځو دا مونږ خپل خوشبوې کې وهو من اطيب الطيب وهو من اطيب الطيب او دا د ډېری خوشبویداری خوشبو یینوی لگو رب بی بی دا اللہ دا حبیب پخولو تبرک حاصلولو اوا خولو نخپلا دا مشکو انبر غنتی بویتلو اوا غی پا خوشبو یین کے گڑولا او دا دا دی کمال عقل او فهم دے چگو رچا ورتویلی ندین دا اللہ پیغمبر علیہ السلام ویلی چګنې زما دا خل مبارک را جمعکا خدا د دې خپل فراست او فهم او کمال عقل له وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا هجيل بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل بیت ام سلیم و نبی علیہ السلام چرا دنکی دو بکور دو ام سلیم رضی اللہ عنہ تا فینامو علی فراشها نودکی دو بداغی پا بستری وليست فيه ونبي عليه السلام چرا دنکې د وکور د ام سلیم تا فینامو علی فراشها نو دکې د بداغي په بستر او دا د نبی عليه السلام په محارمو کې وا خپل محارم تورتل التخوب کول آغازه کې خوب کول دا درست دی ولی صدفیه ادا بد دی دی کور توردن نشوا نبی علیہ السلام بد دی کور توردن نشو ورداو ام حرام بنت ملحان داد نبی علیہ السلام و سلام حرام ابن ملحان ماسیوا درزاعتنا او چاوی دی چی ماسی د والد وا یاد نیکی وا زکه دا عبد المطلب مور دا انصواریه و دا بنو النجار و نوا او ام حرام خور و دا ام سلیم رضی اللہ عنہ نو دید رضاعی ماسی خور و ولیست فیه ایدا بدی کور کینو او د الله حبیب برادن نشو ای و یو کور دیو تعالی یقین دی چې دای زما په دن کې دو بد نه غړي بلکې خوشحالي کی او د الله حبیب په دن کې دو وسوک داسی او جاب خفکه دی قال انس رضی الله عنه ای فجا ذات یوم راغله او نبی عليه السلام یو رس فنا مالا فراشها ودشه او په بستر دا وفاتت نو دا راغلی او فقیل الحادث ویل شو هاذا النبي صلى الله عليه وسلم دا دی پیغمبر عليه السلام نائم ود دی فی بیتک استا پکور کی علا فراش کی استا پ بستر قالت فجاءت دا بیبی راغلی و وکد عرقا دا اللہ حبیب خولی شویو وستنقع عرقه راجم شویو خول داغ وستنقع عرقه راجم شویو خول داغوی علا قطعت عظیم پا ٹکڑی د سر منی علی الفراش چپ بستری و بستری بانی او سرمن غړو لیوا نو پاغی دا خول راجم شو و ففتحت عتیدتها عتید ستا وی وی دا وڑو که غنتی سندک وی زنانا چکم سامان پدی زتمنوی نو آپا کی دی نو دیا غخپل وڑو که غنتی سندک کلاو کو فجال سورو شوا تنشف ذالک العرقا بی بی شورو شوا تنشف ذالک العرق را اچکول دغا دغا خولا داخلی را اچول دا سیوزان سر را جمکولا فتعصی روحو فی قواری رحا او بین چوڑو لپخ پلشی فی قواری رحا پشیش اخپل پشیش اخپلو کی ای دغا خولی دا سی اوچکا لکه مالوج غونتی سراواله به فتا سرو به نچوروله فی قواریر ها پشیشو دی کی ففذ عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم فزع اصل کیری ته خودی دی یری معنی نه دا رابیدار شو نبی علیہ السلام د خوبنا فقال ما تصنعین یا ام سلیم داسکه ام سلیم فقالت يا رسول الله ويا الله رسولا نرجو برکته مونږ امید کو د برکت د دی خلیل سبیان نه د پاره د ما شومان زمونږه قال اسوبتي د الله حبيب ورته وی ته حق ته رسیدلی ورمخ کی حدیث کی ہوئی چی جمع کوئی خوشبویی کیا چو عدل توی دا معشومانو دا تبرک دا پارا دوانا خبری دروسی دوانو تے جمع کولا بچولے پی تبرکم حاسنونو چی دا خولے ای تورکولا ایمانی خلقی ابو سکل کی سسولا او خوشبویی کی بلگولا دا حدیث دلیل ده د جواز د تبرک په آثار د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا ایوب عن ابي قلابه انس رضي الله عنه عن ام سليم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ياتيها وجرات لبديتا فيقيل عند حديث ربي قيلوا لقولا فتبسط له نتوا عن نخرو لبديدا غد فاران نتوا عن د سرمنی او درستخان غنتی فیقیلو علیه دا اللہ حبیب پاغی قیلو لکولا نتوع یا نتوع اصل کیوئی د سرمنی بستریتا وکان کثیر العرق او دا اللہ پیغمبر ډیر خولی والا بدن مبارک به ډېر خولي کېدو فکانت تجمع عرقه ودا بیبی چې دی بداغ خول جمع کولا فتجعله فی التویب والقوارير نو ګرځول به دا په خوشبو او په شیشو کې نبی علیہ السلام یا ام سلیمن ما هذا دا سدی قالت عرقک داستا خولد حبیبا داستا سو خولد ادوفو بیهی پا عام و نسخو کی دال لے اباد علماء کرام وینا چه زال دے نو دال محمل دے او باد معجم ذکر کرے و اکثر محدثین پا محملو دی وی ادوفو بیهی توی بی گڑ وڈو مداد خبلی خوشبوی ایسارا داد خبلی خوشبوی ایسارا گڑ وڈو ما و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابو قریب محمد ابن العلا قال حدثنا ابو سامان شامن نبی عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها فرمائی وی بیشکا وحی بنازلو لیشو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغدات الباردتی پاغ سبا یخ کی یخ سبابو ثم تفید جبہتو عرقا اب یا بدائید تنلی مبارک نخول بیدا دیکھم دا پیغمبر علیہ السلام دا خولی ذکر دے ادا با دا وحی بوجو خولا با تدا سی سسیدا دا اللہ دا حبیبنا خولا با سسیدا و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا سفیان ابن عینا حا و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو ساما و ابن بشرن جميعا نشاب ها و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن نبي انا عائشة رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام حارث ابن هشام رضی اللہ عنہ سال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپوس کړو د نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیف یاتیک الوحی سرنگ رازی حبیب تاسو توہی فقال اللہ حبیب احیانا بعض اوقات کیاتینی رازی ما توہی فی مثل سلسلۃ الجرس پمیسل د ټنګي دود جرس کلا وحی داس رازی او سوال سوالتون اصل کې आवाज تا وای او چوس په نه بازه بازه ترا غرزه لکه جرس چې ټنګيږي داسې आवाज بو داسې आवाज مبارک وي وهو اشد علی دا ډیر سخوی په ما باندې ثم یفصم عنی بیا لري کړي شي دا حال زمانہ وقد وعیته او بشک ما دا وحی یاد کړی وی و احیانا نو باز اوقاتو کی ملکن ملک را تراشی فی مثل صورت الرجل پا مثل د شکل دیو سڑی فاعی ما یقولو نزیات کم حاغ چدا ملک را توائی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا عبدالعالی قال حدثنا سعیدن قطادا عن الحسن عن حطوان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي كل شپاي به وحي را نازل کړي شو قرب لذلك لداغی دا وجنا قرب لذالکا و تربد وجوهو اے یو پریشانی برا لیو بوج برا لیو سوابه کربن و تربد وجوهو رنگ کی بتغیر راغے دا رنگ باب د سپینوالی نه توروالی ته داسې مایله شو ځکه د وحی به دومره بوجو ځکه د الله حکم ا د مالک فیصله راتلا وتربد وجهه رنگ کې به تغییر راغی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا بين قتاده عن الحسن عن حطوان بن عبد الله الرقاشي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي كل شيء باني وهي نازل لشوا نکس رأسه نو سر مبارک بے چٹکو و نکس آصحابه رؤوسهم او چٹ بکل داغی مرگرم سپل سرنا فلما اتلیانه رفا رأسه کله چې به پور تکړی شو دغې نه دا وهي نو پور ته بکو د الله بي خپل سر مبارک دلته اوتلی راغلی بعدې کې راغلی اوجلی یا بعدې کې ان جلا راغلی دی بابو صفت شاریه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصفاته وحلیته باب دے پا صفت دوی خطود نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی او پا صفات داغے کی وحلیته او په بارد حلیه او د صورت مبارک دا غوی کی وبه قال حدثنا منصور ابن ابي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الكتاب واهل الكتاب یسدلون اشعارهم چې دای بخپلو ویختو کې صدل کولو صدل دی ته وای چې پری دی ویخته د دې سرکونډي په دې تللی یعنی دا به په دې تللی دا سرازوان کړ و اهلی کتاب یسدلون اشعارهم رازوندول به ویخته په خپل تللی باندې سټو کې غونته به پرېخو وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم او مشرکان چې غیب ویختو کې تفریق کولو چې ساده سر دا ویخت دوی سي کې سې او پلواړې سبل پلواړې وکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب موافقه اهل الكتاب خو حول به موافقت اهل کتاب په ابتدا کې فی ما لم یؤمر به دا غسبارک چیته به حکم نو کړی شوی دا مبارک فسدل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو دا اللہ حبیب پہ ابتدا کی ویختو کی بسدل کولو رازون بودا سی پتن دیوانے ثم فرق بعدو خدا غینا پس بیا تفریق کولو بازی ویختو بے منس کی بے منگس کل یو خواب بلخوا دو علماؤ لکلی فرق سنت تے ځکه نبی علیہ السلام دې ته رجوع کړي او دا رجوع د وحی په ذریعہ تر دې چې بعض علما وایي صدل منسوخ دي نو جایز نه دي اباد علما لیکلي جنا دا فرق جایز دي واجب نه دي نو دا دې استحباب مرتبه شي نګور سر کې کرخ استل مستحب او محبوب دي امام نووي رحم الله ذکر کړي که تاسو خیالي وي وسول حاصل ان الصحيح المختار جواز الصدل والفرق صحیح غره قول داده چې صدلم جایز دی اپا منس کې کرخاو یو خابل خوا منګو ظلم جایز دی خدغه مراده جایز دواړه دی خو ان الفرق افضلو دا غره دی ورد الله حبیب وای دا اهلی کتاب موافقت خو خولو خو جداب د شریعت نه خلاف نو ځکه د نبی رسول سلام په زمانه کې کوم اهلی کتاب چو نو دای په باد خبرو کې د انبیا او سنتو په سر روانو نو دا الله حبیب د دې موافقت خو خولو په مقابله د موافقت د بت پرستو کې نو کله چې هغه بت پرستو اسلام راړو نو د الله حبیب بیا دغه وخت کې مخالفت د اهلی کتاب خو خولو نو ګوره صدل اچا ویخته منګس کړی نه دی اوبه دغه شان رازوان دی او خو بل خو دام جایز دی او فرق منس کې کرخه استه دام جایز دی. خدا فرق افضل لے زکر دا اخر دا امرینو دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا مربوعا ود الله حبيب يو رجل مربوع مربوع وي درميان قد والتا چن ډير دنګو او نداسي وړو کې قدو بلکې درميان قدو ادا پک دونو کې بهترين وي ډير دنګواله خلق نخو خي او ډیر کته والم نخوخی درمیانه قد دا ډیر خیسته وی د الله حبیب باندې د حسن خاتمه وا بعید ما بین المنکبین بعید ما بین المنکبین دا د الله د حبیب غ حلیه مبارکه درته ذکر کای دا منکب د دې مټو او د دې وګو دې اډوکو ته وای وای بعید ما به لریواله واغه چو پمند دې دواړو اډوکو کې یعنی دا اډوکی پلنو او سینا مبارک پلنوا سینا مبارک د الله د حبیب پلنوا عظیم الجمت الى شحمت اذنه عظیم الجم جمع ویختو کی اغا د سر ویختو کی اغا ویختو توي چې پدی وګو باندې پراتوي لویو جمعی ویختو والو گن ویختو دا اللہ دا حبیب گر او الى شحمت اذنیه دا غنرمو دا غوگونو پوری علیه حلت حمراء او دا اللہ پا حبیب بانی سرجوڑا و ور حله جوړی تا وای چې دو جامی وی دا حدیث د علماو چې هغه لاړ دی چې خالص سر رنگم ناری نه د پاره جایز دی دا قول د بعضی شوافع او مالکیو دی او د بعضی احنافم دی بعضی احناف ته منسوب دی چې دای خالص سر رنگ مکروه غنی د سړو د پارا وجد اغه د ابو داود او ترمذی شریف حدیث ته امام ترمذی دا حدیث حسنم ګرځوله چې نبی رسول مانی او سړی تیر شو پاغه باندې وسري جامې وي نو سلام واجو لو په نبی عليه السلام نو دا الله پیغمبر جواب واپس نکو د دې سرو جامو د وجنا خود دغه حدیث په صدا سند کې ابو یحیی راوی دی ناغه کې د محدثینو اختلاف دی دا حدیث خو ګور ته صحیح نه دی چې سره جوړه د الله حبیب چولې وا د باز روایت باز علماء کرام را جمع کړی دي چې دا غینه ظاهرا کراهت ثابتی غنو دی وای ای بیا دی حدیث دا سی ترجمه کړی چې دا خالص سور رنگ نو بلکې پاکی سری لکری ور سره نورم وی ورسره نورې وي علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم الله موئی پہلا سنن کی وی گورا احادیث د خالص سر جامو اچول دا اسه و اسنادن دی دا احادیثو دا نهینا حافظ ابن حجر رحم الله موئی چې خالص سور رنگ داد نور صحابه کرامونم ثابت دي نو محققین حنافم دی طرف ته لاړ دي چې سور رنگ مطلقاً جائز ده لکه در مختار کې ولا باس بسائر الالوان ټول رنگونه ایا کی څه فرق نشته که سو کې چي او ویلا باس بلبس الثوب الاحمر سره جامه که سو کې چي نو سپکې نشتا دغه بر دک باز روایتو کې من راغلي او غ روایت صحیح ثابت شي نو کراهت تنزیهی بشي کمو کې چې چا ویلي چې حرمت دې د سور رنگ نو غي باندې څه دلیل وای نشتا داسې علماي کرامو ذکر کړی دي نو احادیث د سور رنگ اصح او اقوا دي دا حدیث هم ګوره د مسلم شریف دی دا حدیث د مسلم شریف دی سور رنگ والا جامعہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچولی دا علیہ حلت حمراء پاغیبان سر جوڑا ما رئیت شیئن قط احسن منہ ما ندے قتل چرتے اوشے کلم ڈیر خیست دا اللہ دا حبیبنا منہ علیہ الصلاة والسلام دا اللہ دا حبیبنا میں سوک خیستن ندے قتلے و بیہی قال حدثنا عمرو الناقد ابو قریب قال حدثنا وکیعن سفیان عن ابی ساکان البرا رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت من ذی لمت ما ندے قتلے من ذی لمت خاوند لمی لمست وای نو ګره جمعه غوي ختو ته وای چې وګو ته را کوشي وفر غوي ختو ته وای چې د غوګونو نرمو پوري وي او د لمدی ته وای چې بس وګو ته ورنږدې وي نو ګره وفرا کم ویخته شول د غوګونو د نرمو پوري ورپسې چې د غوګونو نرمو نه کته شین هغه ته لموي او چې وګو ته ورسیږي هغه ته جمعه وای نو درې الفاظ وفرا لما جمعه درې قسم ویخته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فریخي اته سی مو چې ګور کله دی کې صدلو کله فرقو صدر و فرق مو پی جندو کن ادوار جائز دی اگر چې فرق آغا بہتر دی احسان فی حلت حمراء پا جوڑ سرکیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشاروه یدرب من کی بے دائیو اختدیو گو ترسیدل بعید ما بین المن کبین لروال او پمند دوار اوگو کی دوگو او دم مټو دا اډو کی دا سه مضبوط او غټو سینا کولا وا لیسا بتویلینو خوب انتها دم ولا بالقصير ون کم قدوالو قال ابو قريب له شعر او د الله د حبيب د فار ويختو وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا اسحاق بن منصور ان ابراهيم ابن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس وجها غير خيستو د خلقنا په مخ مبارک و احسنه خلقا غير خيستو په پیدائش کې ليس بتويل الذاهب ليس بتويل الذاهب نو داس ډیر دنګ لیسا بتویل الذاهب نو دا اللہ پیغمبر داسی بانتحادن ولا بالقصیر او نکم کدوالو بلکی دا اللہ دا حبیب قد درمیانو دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام قد درمیانو وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتاده قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنگي ويختر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعرا رجلا ود الله حبيب او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاعرن او رجلن وی داغ چاہتا وی چی بین الجعودت والسابوتا وی اختیپا من دا گرگتوالی او دنی غوالی کیو لیسا بالجعت والسبت نخو بانتہا ویخت گرگتیو او نبالکل نیغو بین او ذنیہی واتقی فمن دوگو داغوی دغگن داغی کی واتقی او دوگی مبارک داغوی کی وبه قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا حبانو قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه ويخت مبارك به ترديوغو پور رسيدل وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب قال اخبرنا اسماعيل بن عليان حميد بن انس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخت مبارك در رسول الله صلى الله عليه وسلم الان صافي وزني دنيمو دغغونو پوري الى انصافي وزنيه ندی کې د الله د حبیب د ویختو مبارک ذکر درته فرمایلو الى انصاف اذنه وبه قال حدثنا محمد ابن المسنى ومحمد ابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوليع الفم لوی خلی والا د زولی الفم بعض علماء دا سمانا کړي عظیم الفم فراخ خل مبارکه وا او عربو کی لو یا خل فراخ داغه مد حقیقی ا د وړی خلی مزمت وی اشکال العين بعض علماء د اشکال العين معنا کړي او دا سی پلنی سترګي وي خو بعض علماء دا معنا رد کړي او دای وای چې اشکال العينین ستا وای ویسل کی شکلا بزمشین ستوئی سوروال پسپنوال کی اے سترگو کی سپنوال توروادا سپنوال سوروال اشکل العین او سری او سپین سترگی وی اے چی پسپنوال کی سوروال منحوس العقبین منحوس العقب ستوئی یعنی دی گیٹو کے لگا غوخوا قلیل اللحم منہو گیٹائی لگی غوخوالوی قال قلت لسماک و ایما سماک ابن حرب رحم الله تعالی ما ذلیع الفم ذلیع الفم سمانا قال عظیم الفم لوی خلی والا قال قلت ما اشکل العین ستوی قال طویل شق العین اگدوالی داغا شق العین توی یعنی سترگ پلنیوی قال قلت ما منحوس العقب منحوس العقب ستوي چې منحوس العقبين دي قال قليل لحم العقب د دې گیټو غوخه داسې کما وا دا تفسیر د دراوینه چې تعبیر مشهور و به قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري انا بالتفیل رضی اللہ عنہ انا بالتفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت ما ورتویلی ورائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ حبیب کتر و قال نام یاو کانا ابیضا ملیح الوجه دا اللہ حبیب تکسپین رنگو ملیح الوجه مليح سماناوا ويخيست مخوالو مليح حميل الوجه ملاح ويحسنتا خيست مخوالو قال مسلم ابن الحجاج رحمه الله دا امام مسلم یو خبر در لکای ما تا بوتفیل سنه تا مئه د پسلم کال د هجری وفات شوه ده وکانا اخر من مات من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک جماعت شو چې د پیغمبر بلا واسطه شاګردانو دا غی اخیرنه شخص دا مبارک صحابیو ابو الطفیل د دنوم دی ابو الطفیل نوم دی عامر ابن واسلہ شنو می دی عامر ابن واسلہ رضی الله عنه د دا اخیرنه ده په صحابو کې چې وفات شوه ده. امام مسلم خصلم کال ذکر کړی او نور علما وای ما تا سنت اثنتین و مئه سو کوئی سنت سبع و مئه 107 هجری بازی یاد ای سو کې 102 یاد ای نداب الطفیل عامر ابن واسلا رضی اللہ عنہ د دغ مبارک جماعت چې پیغمبری دی ایمان په حال کې پسترگو کتلیو او دا غین بلا واسطی ایمان او دنز دکڑیو دا د دغ بابرکت جماعت خیرن شخص دی و به قال حدثنا عبد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله عن الجريري عن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما الله حبيب قتل وما على وجه الارض رجل راه غيري انشت په مخ د زمکه بل سړی چې پیغمبر دی کتلې وی زمانه بغیر هه نور ټول وی وفات دي چا چې پیغمبر پستر ګولې دیو دغه یو کس زپاتم قال قلت فكيف رايته څنګه دی د الله حبيب کتلې قال كان ابيزا او د الله پیغمبر سپین رنگ والا خپل سپین رنگ یو مليحن خيست مخوالو او مقصودن برابر جسمو نډه روغدو نډه لندو مقصودن معنا داوا مقصودن ليس بجسيم ولا قصير بدن نب انتها غټو او لوی او دنگو نه به انتها لندو کمو او د حسن خاتمه و د الله په حبیب باندې یعنی مخ کې رستو د عینا خاسته انسان په هر لحاظ سره نه تیر شوه نه براشي تاسو څه ټیم لزان نه رسول شي بچیا صبر وختي راتلې شي تاسو نو بچي د سوه هم ته غوډه تکیم تاسو راځي تاسو لری نه شوک راځي شوک نيز دینا چې هغه ټیم باندې به سبق شروع کو بیا پس وو بجو رضان نار سوي ښا وو بجو نو ان شاء الله سبق شروع کو بیا خیر دلګ وایو منځ کې بلګه وقفه کو بیا بو وایو ښا اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله زمغه خاتمه په ایمان کې یا الله ظاهر باطن عقائد او اعمال زمغه قرآن او سنت مطابق الله مونږ ته زمونږ والدینو ته او استادانو ته اصول فروع مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان په کومو پریشانو مصائبو تکالیفو کې دي ته د ټولو نه پریشانۍ مصائبو تکالیف لري کې الہ العالمین زمونگا او د تمام امت مسلمہ دینی او دنیوی حاجتونا ادا تر سره کی او برابر او پورے کی یا رب کریما زمونگا او د ټول امت دینی او دنیوی پریشانای ختم کی سمر بیماران دی الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ ور تور نصیب کی زمونگ دی بناتو بازی کورونو کی بیماران دی دا امام حسین باچا بیمار دے اسامہ دے نور سمر بیماران دی الله دوی ته شفای کامل عاجل ور نصیب کی پروردگار عالم مونږ ټول د دایمي عارضی بیمارو نه په خپل حفاظت کې اوساته الله د فتنو دور دے زمونږ ایمان او حیا او دین ته خیر کې او دی ایمان او د استقامت په حالت کې مونږ د دې دنیا نه الٰه العالمین رخصت کې یا رب کریم د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی تی د والدینو دستور کو یخواله کې د کوم بچو امتحانات تی الله تی په امتحاناتو کې کامیاب کې